أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bugün de Allah nasip ederse miras konularına devam edeceğiz. Bu biraz matematikle ilgili olduğu için anlaşılmasında bir takım sıkıntılar oluyor. Yani siz çok iyi bilirsiniz. Matematik anlatılmaz, yazılır. Yazarak ifade edilir. Burada matematik olarak yazılmıyor, ayet olarak yazılıyor ama işin matematiğini zihnimize yerleştirmemiz gerekiyor. Ondan dolayı biraz anlatılması da, anlaşılması da sıkıntılı oluyor. Ama burada mirasın çok önemli problemlerini görmüş oluyoruz. Bizim için asıl işimize yarayacak olan tarafı o. Çünkü bu kadar açık ve net olarak anlatılmış olan bir konuda hükümler sağa sola çekilmişse diğer konularda neler yapılmaz? İnsanlığı Allah'ın dinine davet edebilmek için onlara gerçekten Allah'ın dinini anlatmak lazım. Zamanla siyasilerin müdahalesiyle bozulmuş ve değiştirmiş olan dini değil. Bugün kelale denen miras konusunun en zor şeyini, bölümünü anlamaya çalışacağız Allah nasip ederse. Geçen hafta avliye konusunu anlatmıştık biliyorsunuz. İşte payın paydadan büyük çıktığı miras meseleleri vardı. Kısaca hatırlatmak gerekirse, bakalım içinizde avliyeyi unutmamış olanınız var mı? Avliye olmaması için ne yapmak gerekiyordu? Bak hemen o ezberlemişler ya. Ben bu kadar da beklemiyordum yani, kusura bakmayın. Düşünerek cevap vereceksiniz diye bekliyordum ama. Şimdi Nisa suresinin 33. ayeti hükmü gereği eşlerin paylarının düşmemesi icap ediyor. Çünkü eş yabancı aileden gelmiştir. İster kız olsun, ister erkek olsun. Ölen kadınsa eşi ona yabancı olan ailenin ferdidir. Erkekse yine onun eşi, bir başka ailenin ferdidir. Dolayısıyla Nisa 33'te diyor ki Allahü Teala وَلِكُلِّنْ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُونَ Anne baba ve en yakınların bıraktıklarından her birisi için mevali, yani mirasçılar oluşturduk. وَالَّذ۪ينَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ Ellerinize akit yaptıklarınız, sağlam akitler yaptıklarınız ki o eşler, onu yine aynı surenin 21. ayetinden de öğrenmiştik o sağlam akittir ne olduğunu. Eşlerinize paylarını verin diyor. Payda paydan çok olduğu zaman eşin payında azalma olmuş oluyor. Eşin payının azalmaması için, yani Allah'ın bu emrini yerine getirmek için mecburen önce eşlerin payını veriyor. Sonra diğerlerini bölüyoruz. Öyle olduğu zaman da hesapta en küçük bir yanlış sayılacak taraf kalmıyor. Pay payda arasında eşitlik devam ediyor. Şimdi bugünkü konumuzla ilgili kısmı ayet-i kerimenin وَاِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً اَمْ اِمْرَأَةٌ وَاِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً اَمْ اِمْرَأَةٌ kendisine miras olunan erkek ya da kadın, yani miras bırakan ölen kadın ya da erkek kelale olursa. Şimdi kelale olursa, bakalım kelalenin ne olduğunu siz çıkaracak mısınız ayetlerden? وَلَهُ أَخُنْ اَوْ اُخْتُنْ Bir tane erkek veya kız kardeşi varsa فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَ السُّدُسُ Erkek ve kızlardan her birine altıda bir. Yani kız da altıda bir, erkek de altıda bir alacak. İkisine de. Kız ise altıda bir, erkek ise altıda bir. Yani burada erkek kız payı arasında bir fark yok. فَاِنْ كَانُوا اَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ Birden fazla iseler, kardeşler, iki ya da daha fazla ise, onlar üçte biri eşit olarak paylaşırlar. Mirasın üçte birini. Şimdi burada kelale olan, bir kimse kelale olarak ölür. Kelale, işte kelalenin ne olduğunu şimdi siz cevaplandıracaksınız. Dur bakalım, el evli olmaya mı, bekar olan mı? Dur, öyle o kadar acele etme, dur bakalım. Sabırlı ol hacı. Şimdi, bir kişi kelale olarak ölüyor. Erkek ya da bir erkek ya da bir kız kardeşi kalıyorsa mirasın altıda birini alıyor. İkisi de bir tane yani. Birden fazla ise mirasın üçte birini paylaşıyorlar. Mirasın ne kadarı kaldı geriye? Üçte ikisi. Bunu kime vereceğiz? Onun için hemen surenin sonuna geliyoruz. 176. ayete geliyoruz. Şimdi onu kime vereceğiz? Sorusu orada soruluyor Resulullah'a. İşte burada altıda bir, en fazla üçte bir. Altıda birini verdiğimiz zaman geriye beşi kalıyor, değil mi? Üçte birini verdiğimiz zaman geriye üçte ikisi kalıyor. Bunu kime vereceğiz? Diyor ki burada yesteftunek, senden fetva istiyorlar. قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ De ki o kelale konusundaki fetvayı size Allah veriyor. Yani az önceki ayette ki ilişkileri çok dikkatle düşünsek kurabiliriz ama zor olduğunu biraz sonra söyleyecek Cenab-ı Hak. Allah veriyor. Ondan sonra geliyor. اِنْ اِمْرُونَ هَلَكَ Bir adam ölürse. لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ Çocuğu yoksa. Ölmüş, çocuğu yok. Bu evli olabilir mi? Olabilir. Yani karısı veya kocası olabilir. Peki bunun babası hayatta olabilir mi? Efendim? Olabilir mi? Peki baba hayatta iken, bak burada kime miras veriliyor? Diyor ki وَلَهُ أَخُنْ اَوْ اُخْتُنْ Erkek veya kız kardeşi varsa. Baba hayattayken kardeşlere miras veriliyor muydu? He? Veriliyor muydu? İşte burada kaybettin. Kaybettin. Bak şimdi. Şimdi Nisa suresinin 11. ayetine bak. Diyor ki bak. Feillem yekun lehu veledun kişinin çocuğu yoksa ve verithehu ebevahu annesi ve babası birlikte mirasçı olmuşlar. Bunu unutma bak şimdi. Bu çok önemli. Bunu esas şeyin Abdurrahman'ın meselesi. Onun için bunu çok iyi şey yapalım bak. Ve verithehu ebevahu annesi ve babası birlikte. Annesi yahut da babası demiyor. İkisi birlikte diyor, tamam mı? Mirasçı olursa فَلِعُمِّهِ ثُلُثُ Annesine üçte bir, babasına ne kadar? Üçte iki. Geriye ne kaldı? Kardeşlere bir şey kaldı mı? Kaldı mı kardeşlere bir şey? O zaman anne baba var, çocuk da yoksa kardeşleri miras alıyor mu? He? Almıyor. Almıyor. Bak çocuğu yok ama anne babası var. Anne ve annesi ve babası, tamam mı? Bu ikisi birden var. Şimdi bunu böyle söylememin biraz sonra sebebini anlayacağız. Şimdi burada dedi ki, bak az önce Kelale dedi 12. ayette, kendisine mirasçı olunan kişi Kelale olursa. Burada dedi ki birisi, Kelale konusunda sana soruyorlar. Şimdi orada üçte bir ne kadar en fazla verildi ya da altıda birini aldı, altıda beşi ne olacak bir tane kardeşi varsa? Efendim üçte birini aldı, üçte ikisini kim alacak? Diyor ki bak, inim ruhun heleke, bir kişi öldü. Leyse lehu veledun, çocuğu yok. Ve lehu uhtun, kız kardeşi var. Kız kardeşine miras vereceğimize göre bunun babası olabilir mi hayatta? Olamaz. O zaman kelale ne oluyor? Çocuğu ve babası olmayan. Bir dakika, burada babası olmayan. Burada babası olmayan. Biraz sonra geleceğiz, dur. Burada babası olmayan. Şimdi burada diyor ki, eğer diyor kız kardeşi varsa فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكْ, bıraktığının yarısını kız kardeşi alır. Bak öbüründe kız erkek ayrımı yapmadı. 12. ayette. İster kız ister erkek olsun altıda birini alır dedi. Tek kalırsa. Tek kız altıda bir alır dedi. Burada tek kız yarısını alır dedi. Tek kız kardeş yarısını alır dedi. Şimdi bu iki kardeşler aynı kardeş midir? Aynı kardeş olabilir mi? Bir insanın kardeşleri kim olur? Bir annenin başka kocadan sahip olduğu çocuklar olabilir yani. Yani anneniz bir, babalarınız ayrı olabilir değil mi? Baba bir, anne ayrı olabilir. Ana baba bir de olabilir. Yani aynı ana babanın çocukları da olabilirsiniz. Ayrı ana babanın çocukları da olabilirsiniz. O zaman kardeş üç türlü kardeş olur. Ana bir kardeş, baba bir kardeş, ana baba bir kardeş, tamam mı? Şimdi burada bir şey söyledi, dedi ki, birincisinde dedi ki, altıda birini, bir tane kardeş varsa altıda birini, birden fazlaysa üçte birini eşit olarak paylaşırlar dedi. Öbüründe dedi ki, kız kardeş yarısını alır. Ondan sonra devam ediyor, diyor ki, وَهُوَ يَرِيْتُهَا اِلَّا مَكُنْ لَهَا وَلَدْ, ölen kız kardeş, kalan da erkek kardeşse kız kardeşinin çocuğu da yok, tamamını alır mirasını. Tabii kocası varsa koca payını aldıktan sonrasını alır. Birincisinde de karısı varsa karısı payını aldıktan sonra, zaten onu saymıyoruz. Çünkü o karı koca payını almadan miras paylaşımı zaten yapılmıyor. Tamam mı? Önce onlar pay alıyor, sonra paylaşım yapılıyor. Para değil, mal. Para da olabilir, arsa da olabilir, her şey de olabilir. Bıraktığı neyse. Şimdi burada devam edeyim ayet. فَاِنْ كَانَتْ اَثْنَتَيْنِ, ölenler iki tane olursa فَلَهُمَ الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكْ, kardeşler iki kız olursa, iki kız mirasın üçte ikisini alır. Halbuki öbür tarafta iki kız ya da iki erkek olsa mirasın üçte birini alırlardı. Bunlar üçte ikisini alıyor. Şimdi bunların payı öbür kardeşlerin payından fazla. O zaman aynı anne babanın çocukları olur mu bunlar? Bir fark var değil mi aralarında? O zaman kim? Bakın şeyden hareketle, şimdi sizin bulmanız için bir tane urgan ucu vereceğim size. İpucu hafif gelebilir de onun için, kusura bakmayın. Şimdi bu Nisa suresinin 11. ayetin sonunda Allah bir şey söyledi. Yani mirasta pay farklılıklarının sebebini anlatıyor, tamam mı? Diyor ki, اَبَاءُكُمْ وَاَبْنَاءُكُمْ لَا تَدُرُونَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعَ, babalarınız ve oğullarınız, hangisinin size daha çok faydalı olduğunu siz bilemezsiniz. Şimdi bakalım. Ana bir kardeş mi bizim için daha faydalı olur? Tüm genel düşünürseniz, özelde ben kardeşlerim hiçbirisinden fayda görmedim diyen de çıkabilir, hepsi de aynı diyen de çıkabilir de, genel tüm insanlığı düşünürseniz, ana bir kardeş mi daha faydalı olur kişiye, baba bir kardeş mi? Yani ana bir kardeş hangi ailenin çocuğudur? Sizin ailenin çocuğu mudur? Onun babası başka. O bir başka bir ailenin çocuğudur, ana bir kardeş. Sizin ailenin değildir, tamam mı? Çünkü ailede esas olan babadır. Ana bir kardeş başka bir ailenin çocuğudur. Ama baba bir kardeş senin ailenin çocuğudur. Ana baba bir olursa daha iki taraflı olur. Onun için bak, mesela herhangi bir ihtiyacın olduğu zaman ilk önce aklına gelen baba bir kardeştir. Ana bir kardeş ikinci derecede aklına gelir. Baba bir kardeşlerden de erkek de kız ayrımı vardır. Kız hayatının yarısını babasının ailesinde, yarısını kocasının ailesine geçirir. Ama erkek tamamını babasının ailesine geçirir. Onun için mesela erkek kız kardeşinin iki katı alıyor. Çünkü o hayatının tamamını orada geçiriyor, öbürüsü yarısını. O giderken kocasından mehir alıyor. Berikisi evlendiği zaman mehir veriyor. Tamam mı? Yani mirastaki farkların sebepleri bu. Şimdi bunları düşündüğünüz zaman, yani ana bir kardeşin kişiye faydası, çünkü ayet hangisinin daha faydalı olduğunu bilmezsiniz diyor ya, miras paylaşımını onun için ben yapıyorum diyor Allah-u Teala. Ama demek ki Allah fayda esasına göre yapıyor. Onu en azından anlıyoruz. Sadece oranlarını biz tespit edemiyoruz. Onu düşündüğümüz zaman, ana bir kardeş mi fazla faydalı, baba bir kardeş mi? Baba bir. Onun için bakın, öyleyse en fazla üçte bir pay alan kardeşler kim olabilir? Ana bir kardeşler olur. Peki mirasın tamamını alabilecek durumda, artan mirasın tamamını alacaklar kim olur? Baba bir kardeşler olur, tamam mı? Şimdi bir başka şey daha söyleyeyim. Bakın, dedik ki kız kardeşiniz evlenir, gider bir başka aileye. Ama erkek kardeş orada kalır. Ama ana bir kardeşin erkeği de kızı da başka ailede değil mi? Ana bir kardeşiniz erkek de olsa, kız da olsa aynı aileden değilsiniz. Yanlış mı? Onun için orada erkek kız ayrımı yok. Çünkü menfaatleri eşit. Kız erkek eşit pay alıyor orada. Anlatabildim mi? Bakın Nisa 11. ayete bakın, 12. ayete tekrar bakın. Dediğim gibi bu matematik çok ince bir hesap, anlaşılması biraz zor. Şimdi bak diyor ki ayet, Nisa 12. ayette. Allah-u Teala ne diyor? Diyor ki, وَاِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَتُ كَلَالَةً اَوْ اِمْرَأَةٌ Mirasçı olunan erkek ya da kadın kelale ise. Peki bir önceki ayette, bak ana varken de, baba varken de kardeşler miras pay alamıyorlardı. O zaman buradaki kelalede kim yok? Ana yok burada, ana. Bak birinci kelalede ana yok. Çünkü onun çocukları alacak. Dikkatle takip edin, bak göreceksiniz. Ana yok, ölenin çocuğu olsa zaten kardeşe bir şey düşmez. Onu bir önceki ayetten öğrenmiştik. Öyleyse buradaki kelale anası ve çocuğu olmayan. Bir insanın anası ve çocuğu yoksa ne yapacak mirası? وَاِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَتُ كَلَالَةً Miras bırakan erkek kelale olursa, اَوِي مُرَاتٌ ya da kadın. Yani miras bırakan ister erkek ister kadın olsun. Kelale olursa, kelale çocuğu olmayan olduğunu öğrendik. Burada bir başka kim yok burada? Burada da anne yok. Buradaki kelale anası ve çocuğu olmayan kişi. Anladık mı şimdi? Bu ayetteki kelale o. O zaman ana olmadığı için anaya düşen pay kime düşecek? Onun çocuklarına. Şimdi bir önceki ayete bakın. Ananın en fazla aldığı pay üçte bir. Önceki ayete bakarsanız. Bak diyor ki, kişinin diyor, فَاِنْ كَانَ لَهُ Yok. veli ebeveyhi li kulli vahidin minhumas sudus mimma taraka in kana lahu walad. Ölenin çocuğu varsa anaya babaya 1/6 düşer. O zaman annenin paylarından birisi 1/6 mi? Ondan sonra da dedi ki fe in lem yekun lahu veladun ve verise babahu feli ummi sulus. Ölenin çocuğu yok da annesi babası mirasçı olmuşsa annesi 1/3 alır. Annenin en fazla aldığı pay ne? 1/3. Bak onun 1/3'ü öbür ayette kime geçti? Onun çocuklarına geçti. Tamam mı? Bak dedi ki eğer bir kimsenin bir tane kardeşi varsa yani bak ve inkâne burada bir Cenab-ı hükmü Allah koyuyor. Niye oranları biz belirleyemeyiz menfaat açısından? Onun için Allah belirliyor. Burada diyor ki ve inkâne raculun yûretu kelâleten. Miras bırakan kelale ise evi imraatün ya da yani miras bırakan erkek veya kadın kelale ise ve lehu ahun ev uhtun. Onun erkek ya da kız kardeşi varsa felikulli vahidin minhumas sudus, her birine 1/6 düşer. Çünkü burada erkek kız ayrımı yok. Çünkü ikisi de başka aileden olduğu için menfaat bakımından eşit. Hani aynı aileden olsa bu kız hayatının yarısını kocasının yanında geçirecek. Ama o ikisi de başka aileden. Dolayısıyla orada kadın erkek ayrımı yapmanın bir anlamı yok. Kız da olsa erkek de olsa annenin 1/6 payını alıyor. Tek başına mirasçı olurdu o zaman. Peki fe in kanu ekseru min zalike, birden fazla ise annenin çocukları fehum şureka fi's-sulus, 1/3 ortaktırlar. Kız erkek ayrımı yok. Çünkü annenin alabileceği en fazla pay mirastan 1/3. Onu da kim alıyor? Annenin çocukları alıyor. O zaman bu ayetteki kelale kim? Anası ve evladı olmayan. Yani bir adam ölüyor, anası yok, çocuğu da yok. Çünkü çocuğu olsa kardeşlerine mirastan pay düşmez, tamam mı? Çünkü zaten işte şeyde öbür ayette de gördük. Hani bir kişi ölür de çocuğu yoksa kardeşi varsa diye geldi ya. Çocuğu olanın kardeşine mirastan pay düşmüyor. Çocuk varsa kardeş alamıyor. Tamam, ister kız çocuğu olsun, ister erkek çocuğu olsun fark etmez. Şimdi bu ayette böyle. Bu ayette böyle olduğu için geriye 1/3 ya da 1/6 kalıyor mirasın. Çünkü çocuğu yok, annesi yok. E babası var mı yok mu? Babası olabilir. Babası varsa 1/5 annesinin çocukları alır. Annesinin yerine annesinin çocukları geçer, alır. Kalan da babası alır. Babası varsa ve babası da yoksa o zaman babanın payını da babanın çocukları alacak, tamam mı? Şimdi bak burada diyor ki ayet يَسْتَفْتُونَكْ senden fetva istiyor. قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَ Allah size kelale konusunda fetva verir. اِنِمْ رُوَنْ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ bir kişi ölür de oğlu şey çocuğu yoksa diyor. Ölür de çocuğu olmazsa. Ben size bu derslerin en başında bir şey söylemiştim. Tekrar onu hatırlatayım. Bir asebe sistemi oluşturmuşlar Abbasiler zamanında. Fatıma validemizin çocuklarının Resulullah'ın mirasçısı olmadığını, yani Abbas varken Fatıma'nın çocuklarının mirasçı olmadığını göstermek için. Abbas ve Abbas'ın oğulları varsa mirasçı olmaz demek için böyle yapmışlar. Halbuki Fatıma varken Abbas mirasçı oluyor muydu? Bak diyor ki Allah yesteftune kullu inim ruun helake leysa lehu veled. Resulullah vefat ettiği zaman çocuğu yok muydu? Vardı. Kimdi? Fatma. O zaman Fatma varsa kardeşi mirastan pay alamaz ki. İşte bu şeyi sistemi bozmak için önce kelime uyduruyorlar. Asabe diye bir kelime uydurmuşlar. Bakın ayetlerde hiç öyle bir kelime geçmedi. Resulullah'ın hadislerinde de böyle bir kelime geçmiyor. Asabe kelimesinin sözlük anlamı da bu değil. Tam bunun zıddı Resulullah'tan gelen bir hadis var. Asabetuhu ummuhu diye. Abdurrahman hatırladın mı hadisi? Evet. İstersen hadisin şey ayrıntısını söyle. Ben şey yani kadın asabe olmaz diyorlar. Hadiste kadının asabe olacağı açıkça belirtiliyor. Bunu bu olayın hikayesini söylesin. Burada çok farklı bir durum var. Evet. Asabe kelimesinin Kur'an-ı Kerim'de ya da hadis-i şeriflerdeki kelime anlamı olarak, yani ıstılah anlamını kastetmiyoruz, sonradan oluşan ıstılah anlamını. Kelime anlamı olarak kullanıldığında hadislerde geçen ifadelerde hem kadın kastedilir hem erkek. Hatta Kur'an'da da velahne usbetun geçiyor. Evet, Kur'an'da da öyle kadın erkek ayrımı yoktur asabe kelimesinde. Yani mesela bu konuda çok sayıda hadis de var. Hatta zayıf olan hadislerde bile bu asabe kelimesi de kadın dahil ediliyor. Sayı olan hadislerde de anne gerektiğinde bazı durumlarda terekenin tamamını alabiliyor mesela. Bu şekilde bir hadis-i şerifte asabetuhu ummuhu, onun asabesi yani en yakın akrabası ya da mirasını alan akrabası annesidir şeklinde. Yani bu olay şu, ben şey yapayım da babasız bir çocuk doğurmuş bir kadın. Olayla onunla ilgili. Veledi mülahane şeklinde. Yani mülahane istersen anlat sen onu. Yani bir şeyin gayrimeşru yoldan bir çocuk meydana getirdiğinde, yani babası belli olmadığında bu çocuğun, daha sonra bu çocuk vefat ederse, sadece annesi kalırsa, bu durumda bunun mirasçısı kimdir? Kim olur buna mirasçı? Bir annesi kalmış doğal olarak. Böyle bir şey Peygamber Efendimiz zamanında vuku biliyor, o da onun asabesi, yani akrabası annesidir şeklinde. Yani bütün akrabası olur. Annesinden başka akrabası yok. Çünkü baba tespit edilememiş. Bir tek anne var. Yani asabe kelimesini icat etmişler. O kelimeyle ayet-i kerimelerin hükmünü bozmuşlar. Kelimenin anlamı onların dedikleri şekilde değil, kelimeye de kendi kafalarından anlam yüklemişler. Ama ayetler onları asla tasdik etmiyor. Fakat maalesef güç her zaman hakim oluyor. Arkalarında devlet gücü olunca, arkalarına devlet gücünü alınca bu yanlışları din olarak yerleştirmişler. Bugün hala İslam alemi mirasta bunu uyguluyor. Yani şu size anlattıklarımız, bu bilgiler bir başka yerde bulabileceğiniz bilgiler değil. Allah'ın kitabında var ama Müslümanların Allah'ın kitabıyla ilgisi yok. O kitap sadece belli günlerde yüksek sesle bilmem tecvidli ve efendim makamlı okuyuşlarla okuyup milleti heyecana getirme dışında bir şey için kullanılmıyor maalesef. Ne aynı? Tam duyamadım. Katil, babanı öldüren bir kişi diyelim. Ha katil, ha tamam anladım, evet. Şimdi buradan bu ayeti kerimede bakın diyor ki bir kimse ölür de çocuğu olmazsa, bir kız kardeşi olursa mirasın yarısını o alır. Erkek kardeş, yani ölen kız kardeşse, kalan erkek kardeşse mirasın tamamını alır. Ondan sonra kız kardeşler iki tane ise mirasın üçte ikisini alır. Erkekli kızlı ise ikili birli paylaşırlar. Şimdi burada tamamen Nisa suresinin 11. ayetinde kişinin evladına verilen paylar verilmiştir. Şimdi şöyle bir düşünün siz, evladınız olmadığı zaman kardeşleriniz sizin evladınız gibidir. Mesela ben bazen kendi evin en büyüğüyüm. Yani kardeşlerime oğlum diyorum, kızım diyorum. Hani bunu derken yani kendi oğlum kendi kızımmış gibi farkına varmadan söylüyorum. Düşünmeden yani hiç. Çünkü insan kendisine çok yakın hissediyor. İşte burada da benim gerçi ana bir kardeşim yok ama bu ayet-i kerimeden anlaşılıyor. Demek ki ana şey baba bir kardeş kişiye evladı gibi yakın oluyor. Peki bu burası baba bir kardeşi anlatıyor, bir tarafta ana bir kardeşi anlatıyor. Belki bir kişinin ana baba bir kardeşi nereye girer? Anası vefat ettiği zaman anasının kanalından pay alır. Baba vefat ettiği zaman da babasının her iki kanaldan da alır, tamam mı? Çünkü burada sadece bir kanaldan alacak olsa, ana vefat ettiği zaman ananın kanalından kendisi almasa da fıkıh kitaplarında olduğu gibi sadece ana bir kardeşler alacak olsa, bu baba evlenip de gidip yeni çocuklar sahibi olduğu zaman bunun anası vasıtasıyla alması gereken pay da başkalarına geçecek. Yani adalet yerine gelmeyecek. Şey de neyse kısa bunu bu dediklerimi anlamak oldukça çok kolay bir şey değil. Çünkü sistemi çok iyi bileceksiniz ki. Ama kolay yoldan anlatayım. Benim anam öldüyse, yani ölmüş de daha önceden, ölen kardeşim, ana bir kardeşimse, yani sadece ana yolundan kardeşimse, o ölen kardeşimin ana baba bir kardeşi de benim ana kardeşimdir. Yani hepimiz aynı annenin çocuğu olmuş olacağız. Yani ölen kişinin ana baba bir kardeşi, bütün kardeşleri benim ana bir kardeşimdir. Çünkü benim anamın çocukları. Ama farkı onların babaları da aynı. Dolayısıyla benim anam önceden ölmüşse, ben o ananın çocuğuyum. Babam hayatta olsa bile, o ana kanalından ölen kişinin çocuğu yoksa, annesi yoksa, ben kelale yoluyla, yani ölen kişi kelale olur, ben oradan payımı alırım. Yani anamın yolundan alacağım payı alırım. Peki, babam daha önce ölmüş, annem hayatta ise babamın yolundan alacağım payı alırım. Her ikisi de ölmüşse her iki yoldan alacağım payı alırım. Bunun faydası şu, baba bir kardeşler, bakın ana bir kardeş sadece ana yolundan alır. Baba bir kardeş sadece baba yolundan alır, ana baba bir kardeş de her iki yoldan da alır. Dolayısıyla hiç kimse en küçük haksızlığa uğramaz. Ama bu gelenek sistemi tamamen çökerttiği için, yani o asabe kelimesi maalesef her şeyi bitirdiği için her şeyi alt üst etmişlerdir. Her şeyi alt üst etmişlerdir işin içerisine girdiğiniz zaman. Hele bu matematik meseleleri herkes buna kafa da yormuyor. Komik şeyler de var. Birkaç tane söyleyeyim isterseniz hocam. şu cümleyi bitireyim de doğru. Çok komik şeyler var gerçekten. Şimdi ana bir kardeş mirastan pay alır. Ana baba bir kardeş varsa baba bir kardeşe vermezler. Ana baba bir kardeş, baba bir kardeşi mirasçı olması engel oluyormuş. Peki o zaman baba bir engel oluyorsa ana bire de engel olsun. Efendim bu ayette açık bir yer. Peki ayette açıkça belirtiliyor. Ayette baba bir, ana bir ayrımı var mı? Ana baba bir ayrımı var mı? Nereden çıkarıyorsun? Evet, gerçekten çok komik şeyler var. Abdurrahman bir anlatsın onu. Mesela örnek olarak baba bulunduğu durumda baba bir kardeşleri mirasçı yapmıyorlar. Babayla hacb ediyorlar. Ama anne bulunduğunda anne bir kardeşleri şey yapmıyorlar. Hacb etmiyorlar. İkisine de birlikte veriyorlar. Hacbin ne olduğunu bilmez bunlar. Yani engellemiyorlar. İkisini birlikte mirasçı yapıyorlar mesela. Burada tamamen bir delilsiz bir şekilde bunu mirasçı. Yani şimdi bak, şimdi ayet okudum. Siz hemen anladınız ya. Bir şey de bu ayette bakın kelaleden bahsediyor ayet. Ama tutarlar hiçbir delilleri olmadığı halde derler ki bir insanın anası babası yok, anası var, ana bir kardeşleri var ve çocuğu yoksa hem annesine mirastan pay verirler hem ana bir kardeşlerine verirler. Ya ana bir kardeşler anne olmadığı için alıyor ayette. Yok, ikisine de verirler. İkisine verince ne oluyor? Şimdi anlatsın Abdurrahman. Evet, ikisine de verince de bir şey problem çıkıyor. Birinin hakkı diğerine gitmiş oluyor. Bir de tam aksine şöyle bir durum daha var. Anne bir kardeşle baba bulunduğu durumda anne bir kardeşi hiç vermiyorlar. Ya da anne bir kardeşle dede bulunduğu durumda Yine de anne bir kardeşe vermiyorlar. Aslında anne bir kardeş onlar yoluyla miras bırakana bağlı değil. Evet, yani ölenin babası hayattaysa ana bir kardeşe miras vermez, mirastan pay vermezler. Ya neye dayanıyorsunuz? Bak şimdi yakınlık meselesi, ana bir kardeşin babayla ne alakası var? Yani çünkü o baba adamın, onun annesinin kocası ama kendisiyle bir akrabalığı yok ki, sadece annesinin kocası. O nasıl bunun mirasına mani olabilir? Ama engel oluyorlar. Hatta şöyle bir şey var, şöyle zihninizde bir canlandırın bakın. Şimdi bir kadın ölüyor, tamam mı? Çocuğu yok. Annesi yok. Annesi hayatta. Annesi hayatta. Babası yok. Annesinin çocukları var. İki tane annesinin çocuğu var. Yani iki tane kızı var annesinin, tamam mı? Ana bir iki kız kardeşi var. Annesi var, ana bir iki kız kardeşi var. Kadın ölüyor, bir de kocası var. Beş tane de erkek kardeşi var, ana baba bir. Bak, annesi, iki tane anne bir kız kardeşi, beş tane de ana baba bir kız kardeşi var. Şimdi bu kadın ölüm hastalığına tutulduğu zaman, onun hastalığıyla ana bir kardeşler mi daha çok ilgilenir, ana baba bir kardeşler mi? Ana baba bir. Başı sıkıştığı zaman onlara başvuracak, değil mi? Hep o. Çünkü esas şey o. Şimdi bu yanlış, yani Kur'ansız şey dolayısıyla, ki bu konuda bütün mezhepler ittifak halinde, değil mi? Ben öyle biliyorum. Evet, bu anlamda şeyi öyle. Hı. Çünkü o asabe kelimesi öylesine zihinleri allak bullak etmiş ki. Şimdi tutarlar, mirasın yarısını şey alır, koca alır. Tamam, doğru. Koca alır çünkü çocuğu yok ölenin. Ölen kadının çocuğu yok, mirasın yarısını kocası aldı, tamam. Ondan sonra bunlar mirasın yarısı kalanı paylaştırmazlar. Tamamını paylaştırırlar. Geçen hafta size hani az önce dersin başında dedim, karı kocanın payı ayrıldıktan sonra paylaşım olur dedik ya, o bizim mezheplerde yok. Onlar öyle bir şey hiç bilmezler. Ayet açık olmasına rağmen hiç öyle bir şey duymamışlardır mezhepler. Sülüs-ü Mabaka'ya da var hocam. Hı? Sülüs-ü Mabaka'ya da var. O bir yerde var sadece, o hesaplarına geldiği için. Çünkü erkekliğe yakıştıramadıkları için bir yere koyuyorlar. Onu geçen hafta anlatmıştık. Şimdi tutuyor, yarısını kadının kocası arıyor. Altıda biri annesi alıyor, çünkü ölenin kardeşleri var. Bak, 1/2. Matematikçiler hesap yapın. Miras 7 yok değil mi burada? Neyse, siz kağıdı kalemi alın yapın. Osman sen yap bak orada. Şimdi 1/2. Bu koca aldı. Artı 1/6. Anne aldı. İki kız kardeşi de 1/3. 1/3. Ne yaptı? 1/2 artı 1/6 artı 2/3 yok, 1/3 yanlış söyledim, 1/3 hiç kalmamış öyle gelince. Ne oldu? Bak tam oluyor değil mi? 6/6 oluyor. Peki bakın şimdi yarısını koca aldı. 1/3'ünü ana baba bir kardeşler ana bir iki kardeş aldı. 1/6 de ana aldı. Mirasın tamamı gitti. Ana baba bir kardeşler ne alacak? Asabeye gerisini alacak. Gerisinde ne var? 0. Ya ana baba bir kardeşler 0 alıyor. Mirasın yarısı kocaya, yarısı da ana tarafına gidiyor. Hadi bakalım, aile gitti. Şimdi güya bunu Ömer radıyallahu anh'a sormuşlar. Ben asla inanmıyorum. Sahabe böyle bir şey asla yapmaz ama daha sonra kılıf uydurmak için mutlaka onlara yaptırırlar. Ana baba bir kardeşler demiş ki, yahu bu ananın çocuğu olduğu için mirastan pay veriyorsanız, biz de o ananın çocuğuyuz. Üstelik babasının da, babasından da. Yahu demişler, bizi eşek doğurmadı ya. Onun için buna mesele-i himariye de, himar eşek demektir Arapçada. Mesele-i himariye derler, eşek ne eşek misali değil mi? Eşek örneği. He? Haciriye de diyorlar çünkü yani velev ki babamızı yok sayın biz, anne tarafından akraba. Ya bizi taş sayın. Abi. Ya babamızı taş sayın, biz o babalar olmadık. Biz taştan doğduk, hadi evet. ama biz bu annenin çocuğuyuz, bari oradan evet. Şey yapın demişler, Haciriye de deniyor. Şimdi, ya kardeşim, sen anne hayattayken, bak kelal ediyor ayet. Ya anne hayattayken sen annenin çocuğuna nasıl mirastan pay verirsin? Baba hayattayken babanın çocuğuna da veremiyorsun. Onun için bak burada şöyle de yaparlar. Mesela bir adamın annesi de babası da hayatta yok farz edeyim. Yani bizim dediğimiz örneğe uygun olsa bile. Annesi olmadığı için annenin çocukları aldı mı? Altıda bir tane annenin anne bir kardeş var diyelim, ona altıda bir verirler. Ana baba bir kardeşler annenin çocuğu saymazlar. Gelenek öyledir. Ana baba bir kardeşler asabe. Asabe kelimesini bulmuşlar ya, sarılıyorlar ona. Peki baba bir kardeşiniz varsa, kusura bakma, ana baba bir varken sana bir şey veremeyiz diyorlar. Ana bir aldı. Ya biz bu ailenin çocuğu değil miyiz? Sana bir şey yok. Ana baba bir var. Bir tane ana baba bir kardeş olsa, 10 tane baba bir kardeş olsa, o ana baba bir hepsini alır, diğerleri hava alır. Burada şey yapıyorlar hocam, mesela hem anne bir kardeşler olsun, hem anne baba bir, hem de anne bir. Anne baba bir kardeşler, baba birliği hacb ediyor. Baba bir onlarla birlikte alamıyor. Yani baba bir hiçbir evet, şey alamaz. Bu durumda anne baba hiç kalmadığı için ne yapacaklar? Bir kısmı bu Maliki ve Şafiler diyorlar ki burada bir şeylik var. Biz anne bir kardeşler gibi bunları mirasçı yapalım. Ama onun sonuçta yine bir adaletsizlik var. Çünkü bunlar baba tarafından da kardeş aynı zamanda. Yani tutamıyorlar. Evet. Yine yani problemi tam Hanefilerle Malikiler yine orada şey. Hanefilerle Hanbeliler yine daha dürüst. Biz diyorlar asabe. Başka zaman vermediğimiz gibi yine vermiyoruz. Sadece anne kardeşleri veriyoruz. Çok dürüst davranmışlar ya. Çünkü başka yerde bir yerde verir bir yerde vermezsen bir çelişki olmuş oluyor doğal olarak. Şimdi çünkü arkadaşlar dikkat edin. Kur'ansız din. Bakın bunlar Hanefi mezhebi, bunlar Şafii mezhebi, bunlar Maliki mezhebi, bunlar Hanbeli mezhebi. Ya bu ne oluyor Allah aşkına kardeşim? İşte siyaset müdahale ettiği zaman böyle oluyor. Dine devlet müdahale etmemesi lazım. Karışmaması lazım. Güç devreye girdi mi her şey gidiyor. Her şey gidiyor. Yine tekrar söyleyeceğim, bak işte Ramazan geliyor. Yine Diyanet %100 haksız olmasına rağmen arkasını devlete dayadığı için herkes onu doğru kabul edecek. İşte bu da aynen odur. Değişen bir şey yok. Şimdi bak bu sistemde kim Kur'an-ı Kerim'in koyduğu sistem hiç kimseye bir haksızlık yapılmıyor. Aynı ananın çocukları ister ana baba bir olsun ister ana bir olsun. Anne yoksa annenin kanalından paylarını alıyorlar. Baba yoksa babanın çocukları baba kanalından alıyor. İster baba bir olsun ister ana baba bir fark etmez. Dolayısıyla ana bir olan ananın kanalından, baba bir olan babanın kanalından, ana baba bir olan her iki kanaldan miras payını alıyor. Burada bir haksızlık var mı? Bu tamamen Kur'an-ı Kerim'in ortaya koyduğu hüküm. Şimdi gelelim kelale ne? Şimdi kelale ne? Anladınız mı kelalenin ne olduğunu? Anası yok, çocuğu yok. Bu kelale. Bu nereden kelale? Anne tarafından. Babası yok, çocuğu yok. Bu da baba tarafından. O zaman bak annesi yok, çocuğu yoksa ana tarafından kelale. Babası yok, çocuğu yoksa baba tarafından kelale. Hem anası hem babası yok, çocuğu da yoksa her iki taraftan kelale. Tamam mı? Bak iki ayet var. Biz sonra sürekli şey yapıyoruz, hani size devamlı Hud suresinin ilk ayetini okuyoruz. Bir ayet diğerini mutlaka açıklar diye. Bak burada da iki ayet var. Görüyor musunuz? Ama bu hikmet kaybolduğu için, Kur'an açıklamadığı için, hocalar kendileri açıklamaya kalktığı için işin içinden çıkamıyorlar. Tamam mı? Ama işi Kur'an-ı Kerim'e bıraksalar problem yok. Yani şimdi ben şahsen yani bizim açıkladığımız gibi bir açıklama bilmiyorum. Sen bir yerde gördün mü? Abdullah bin Abbas'tan nakledilen şeyler bu yönde hocam. Yani mesela anneyle birlikte bulunduğunda anne bir kardeşleri mirasçı yapmıyor. Mesela o anlamda şeye uyuyor. Ha, anne varsa anne bir kardeşleri mirasçı Abbas yapmıyor, mirasçı yapmıyor. Yapmıyor. Peki tamam. Diğer yani anne bizim söylediğimiz kapsamda söyleyen var mı? Yani hani onun şeyini ben diğer şeylerle diğer ondan gelen diğer şeylerle birlikte şey yaptığımda onunkinin bizim gibi olduğunu anlaşılıyor. Anne tarafından öyle de. Yani anne bir kardeşler anne varsa anne bir kardeşler mirastan pay almaz. O kısım var diyorsun. Evet, evet. Peki diğerleri var mı? Yani baba bir kardeşler baba tarafından, anne bir kardeşler anne tarafından, ana baba bir kardeşler her iki taraftan. Bunu söyleyen var mı? Yani açıkça söyleyen yok hocam. Yani söyleyen yok şey evet. Ama açıkça işte bakın şey Kur'an-ı Kerim'den siz de hemen iki dakikada anladınız bu kadar zor bir konuyu. Şimdi burada bir mesele kalıyor. Şu şeyi Nisa suresinin 11. ayetinde bir husus var. Biz onu atlamışız. Yani ben bugün fark ettim atladığımızı. Burada diyor ki وَلِيَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَ السُّدُسُ Nisa 11'de ölen kişinin anne babasının her birine 1/6 mirastan pay verir. اِنْ كَانَ لَهُ وَلَدْ Eğer çocuğu varsa anne babanın payı 1/6. Tamam. فَاِنْ لَمْ يَكُمْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ اَبَبَاهُ فَلُوْمِ يُثُلُسُ Çocuğu yok da anne babası mirasçıysa anne 1/3 alır. Burada bir istisna. فَاِنْ كَانَ لَهُ اِخْوَةٌ Ölen kişinin kardeşleri varsa. فَلِعُمِّ يُسُّدُسْ Annesi 1/6 alır. Şimdi bu annenin payını, annenin kendi çocukları, annenin payını düşürebilir mi? Düşürebilir mi? Annenin payının düşmesinin annenin çocuklarına ne faydası var? Dolayısıyla bu kardeşler baba bir kardeşlerdir. Tamam mı? Anne bir değil. Baba bir kardeşlerdir. Ana baba bir de olabilir, baba bir de olabilir. Şimdi burada asıl problem şu. Şimdi şeyde Abdurrahman burada olsa diye düşünmüştüm, oldu şükür. Onu da bir not edersen iyi olur Abdurrahman. Çünkü bunu ilk defa konuşacağız burada. Şimdiki buradaki kardeşler ihva kelimesi. İhva çoğul demektir. Çoğul Arapçada en az 3'ü gösterir, tamam mı? Bu kardeşlere kaç diyorlar Abdurrahman? Bu konuda Hazreti Osman'la Hazreti İbn Abbas arasında gelen hadise, daha doğrusu nakledilen bir hadise var. Onların birisinin en az 2 kabul ettiği, birisinin 3 ve daha fazlasını kabul ettiği öyle bir rivayet var hocam. Abdullah bin Abbas mezheplerde 2 kardeşi 3 sayıyorlar mı saymıyorlar? Sayıyorlar. Bakın şimdi tesniye ve cemi diye iki şey vardır Arapçada. Türkçemizde yoktur. Türkçede çoğul dediğiniz zaman birden fazla demektir, tamam mı? Ama Arapçada çoğul 2'den fazla demektir. Şimdi burada kardeşler dendiği için bu kardeşlerin 2'den fazla olması lazım. Ama anne kadın, kadının payını düşürmek söz konusu olduğu zaman diyor ki 2 kardeş de kardeşler sayılır diyor. Ya 2 kardeş ahaveyn, ahavandır Arapçada. İhva değildir ki. Yok. Mesela Hanefi mezhebinde 2 kardeş annenin payını düşürür, hatta annenin çocukları bile düşürür. Yani baba bir kardeş olmaya gerek yok. Şimdi, bak ben şimdi size bu ihve kelimesinin iki olmayacağını Kur'an-ı Kerim'den göstereceğim, tamam mı? Esas söylemek istediğim o. O not et dediğim o. Şimdi, yani sık sık söylüyoruz da Kur'an-ı Kerim gerçekten hiçbir eksik bırakmıyor, hiçbir konuda. Allah bilmiyor mu bu insanların böyle yapacağını? Hemen onun çaresini bulmuş. Bakın Nisa suresinin son ayetine gelelim. Burada diyor ki bakın, işte senden fetva istiyorlar, de ki kelale konusundaki fetvayı Allah veriyor. Allah verir. Bir kişi ölür. Çocuğu olmazsa, kız kardeşi olursa, kız kardeşi mirasın yarısını alır. Kendi öz kızı gibi. وَهُوَ يَرِثُوا اَيْلَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدْ Erkek kardeş, kız kardeşinin tüm malını alır. Çocuğu yok, babası yok. Tabi diğerler paylarını aldıktan sonraki kısım bu. Diyor ki فَاِنْ كَانَتْ اَثْنَتَيْنِ فَلَهُمَ الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكْ Kardeşler iki tane ise, yani kız kardeşler iki tane ise geriye bıraktığının üçte ikisini alır diyor. Nisa 11'de de ikiden fazla da üçte ikisini alır dedi. Tamam, şey üçte birini al, üçte ikisini, üçte ikisini evet, üçte ikisini alır. Üçte bir, hep anne payından üçte biri alıştık ya, böyle dilimiz bir de o tarafa kayıyor. Üçte ikisini alır. Bak burada iki kardeş dedi. Asıl şey bu. وَاِنْ كَانُوا اِخْوَةً Onlar kardeşlerse, رِجَالًا وَنِسَاءً Erkek kız kardeşler. فَلِذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ Erkek iki kız payı kadar alır. Şimdi bunlar iki kardeş mi daha fazla mı? Kardeşlerse, erkek iki kız payı alır. Bir tane erkek, iki tane de kız kaç eder? Üç eder. Erkek iki kız payı alır. Çoğul en az kaçtı? Üç. O zaman bak burada ihva. Tamam mı? İhva, erkek, bak ricalen ve nisaen dedi. Ricalen çoğul. Nisaen de çoğul. Bunlar ikisi de çoğul. Erkek ve kız kardeşler ise, yani ihva kelimesinin manası açısından diyorum. Öyle iseler, erkek iki kız payı alır. Öyleyse buradaki ihva ile öbür, bak ikisi de mirasla ilgili, ikisi kardeşleriyle ilgili. Eğer kardeşler ihva ise o zaman iki kardeş ona girer mi? Girmez. En az üç olması lazım, tamam mı? Yani şeye de, Arap diline de uymuyor. Ayet-i Kerime'ye de uymuyor. Ama fıkıh da böyle. Yani annenin payı azalsın, çünkü anne nasıl olsa başka ailenin, bu ailenin malı gitmesin öbür tarafa. İki kardeşi de üç sayıyorlar bu konuda. Tabii fevkasneteynle o isneteyn iki de giriyor oraya, evet. Şimdi bu şey onu soruyor da, bu ayetleri birleştirdiğimiz zaman oraya ortaya muhteşem bir sistem çıkıyor. Onu da sen sormasaydın aklıma gelmezdi. Onu da burada okuyayım da. Şimdi bak burada Nisa 11'de kızlar ikiden fazla olursa dedi. 176'da iki kız kardeş dedi. Her ikisine de üçte ikiyi verdi. Dolayısıyla kız kardeşleri öz kız gibi değerlendirdiği için iki kız ve daha fazlası mirasın üçte ikisini alır. Bu tamam. Bir de asıl size anlatmak istediğim şey şu. 176. ayeti lütfen bir daha açın. Bu şey de yesteftunek, senden fetva soruyorlar diye başlıyor soru. Fetva. Sana soru soruyorlar değil. Fetva, fetva bir şeyden, yani Kur'an'da bulunan bir hükmü çıkarmanı istiyorlar. Hüküm Kur'an'da var. Çıkarır. Yeselunek'e dendiği zaman Kur'an'da yok. Sana soruyorlar, şu şu ayetler var, söyle diyor. Şimdi burada mesela bu ayet geldikten sonra Resulullah'a Kelale'yi sordukları zaman size bu ayet yeter diyor. O zaman yesteftûnek meselesi değil, fetva. Fetva olduğu için hükmü Kur'an'da var. Ama diyor ki Allah burada, kulillah yuftiyukum fil kelale. Kelale konusundaki fetvayı size Allah verir. Şimdi niye Allah bu fetvayı veriyor? Anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. En sonunda diyor ki, yübeyyinullâhu lekum. Bunu size Allah açıklıyor. En tadillu, yanılırsınız diye. Soru kime soruldu? Resulullah'a, değil mi? Peki yanılacak olan kim? Yine o. E peki bu ayet burada varken kalkıp diyorlar ki Resulullah'ın dinle ilgili konuşmaları nedir? Vahiydir diyorlar. E vahiy ise Allah yanlış vahiy edecek, sonra da diyecek ki yanılırsın diye ben açıklıyorum. Olur mu öyle şey? Yani görüyor musunuz? Bakın, her tarafı dökülen bir şeyimiz var. Dini mirasımız var. Biz bu mirasta çıkıp da dünyaya nasıl din anlatacağız ya? Ne diyor? Anlar ki Ziya Paşa'nın bir şiiri vardı. Bakayım yanlış hatırımda kalmadıysa. Anlar ki laf ile verirler dünyaya nizamat, bin bir tesevvüp bulunur hanelerinde. Siz lafla dünyaya nizam vermeye kalkıyorsunuz ama evinize bin bir türlü şey var. Bozukluklar var, sıkıntılar var. Biz de şimdi kalkıp çıkıp diyoruz ki evet, Allah'ın son ve mükemmel dini İslam dini. Hiç şüphesiz o. Ama siz onu son ve mükemmel din olarak anlatabiliyor musunuz insanlara? Anasını ağlatmışsınız bu dinin. Onun için Cenab-ı Hak İslam alemine müthiş bir ceza vermiş ve işte bu cezanın altında eziliyoruz. Bundan kalkmamızın tek yolu tekrar kitap ve hikmet. Kitap ve hikmet. Şimdi bakın buradan şunu da anlayacaksınız. Siz yanılırsınız diye diyor. Ne demek? Çünkü çok iyi düşünürseniz Nisa 11-12'yi az önce size düşündürdüm. Orada kardeşlerin evlat gibi olduğunu gördünüz. İşte ananın yokluğu, babanın yokluğu falan hepsi zaten sırf oradan düşünseniz ana yokken 1/3 alıyorsa baba yoktan da 1/2 yokken de 1/2 dua alır diye hemen anlarsınız ama bu konularda hata yapılabilir. Çünkü çok ince bir konu. Onun için Allah açıklamış. Peki Allah bunu açıklamış da bugün İslam alemi Allah'ın bu açıklamasına uyuyor mu? Hiç birisi görmüş mü bu açıklamayı? Kimsenin umurunda değil ki. Falanca kitapta böyle yazıyor. Tamam. Allah'ın kitabı ne yazarsa yazsın. Evet. Böylece o 11. ayeti bitirelim ya. Vakit bayağı ilerledi ama. O 12. ayeti bitirelim ha. Yoksa şey yok ama şeyde mirasla ilgili da şey var, diğer ayetler de var. Neyse onu haftaya kalsın Allah nasip ederse. Peki. Hadi Allah yardımcımız olsun. Bir ara verelim.